Right now, brothers and sisters, ladies and gentlemen, it's time for the show. A colorful show with a mighty star, a big band, and ballad lady dancers. Thus, it's my pleasure to announce the appearance of Senor Rochero Tabule with you in this first tune, A Day Tell. Makanisi penso to na makanisi ekeseni Moteme kotinda yo koloba penso to ekoboya kosala likambo Oh minawe Oh ngana yo nakokoka te kosala yo likambo Epa inakuti ona banda tango boko solola nakangi makofi Mote mamoto ni makanisi mpesu wa ekotinda na sala bituma Oh minawe Oh ngana yo Toko boma na akakapona bolingo Eloko babengi bolingo, pasi na bisengo esangana Epa imosusu na kenda kabanso bakolenge la kangana bomoto Oh, oh minawe, oh ngana yo Okofunda nele bia mwana ya moto Ateito Oh minawe Oh ngana yo Nakokoka te kosala yo likambo Na kutio na banda tango boko solola na kangi makofi Mote mamoto ni makanisi pesu wa ekotinda na sala bituma Oh minawe Oh ngana yo Toko buma na kakapona bolingo Eloko babengi bolingo, pasi na bisengo esangana Epa imosusu na kenda kabanso bakolenge la kangana bomoto Oh, oh minawe, oh ngana yo Okofuta nele via mwana ya moto Nini na sala po adeito azonga na kobanga te akimanga na moto yo libela go babangie Baba singa na komona bato basusu bakose kanga ba ebe ba ina zalite bolingo yo ebeli mama Makasi kati azoto Na koki pe na kobeta banda Kasi motema eboi mama na titie Na kobanga koki mae Ade ito, ade ito Songa na kona sengi yose na maloba Muna mua dei Thank you. ey mwana ma. Ey ey mwana ma. Ey ey mwana ma. Ateito ateito ateito. Nalukio na katia Kinshasa mobimba mama e. Na bani na foire afikine. Na koti na sine pala diume, na koti na raki. Na koti na sine pala se, na koti na pelevi. Na leki na tipe kae, na koti na ende twae. Ateito, ateito, ateito, ateito mon amour. Hey, hey, mon ama, mama, mon ama. Hey, hey, mon ama. Zambe aneito, na lingi. Mama adeito, hey, hey, monama. Mama adeito, na ponio mama adeito, hey, hey, monama. Janine amelo, na lingio mama adeito, hey, hey, monama. Elongi na yo ekatime monte manga na kolela, hey, hey, monama. Loposo na yo esilisinga mayalenga na kolela, hey, hey, monama. Zambe adeito, na lingio mama adeito, hey, hey, monama. Zambe adeito, na ponio. Hey hey mon ama, Janine Amelo, la ligne yo mama. Hey hey mon ama. Sonar.